nzambe asala likolo na seo asala pe bato akaba misala e akaba pe mayele o apesa yo nguya nyonso nini okoluka lisusu la vie ezali etumba ah mon cher ami lelo ya yo lobi ya moninga e kokamwa te tata azalaka ami na yo e bosila koka bwana tika chantage na kombo ya moto bosi boboyana zala nanu ata sportif moninga ah mon cher ami e ah nono boko yo makambo aleke kyabukuta kyaku kyaku kyakana kyakana dukunule ah ya mangwana sakala kwako Asala likolo na seo, asala pe bato, akaba misala e, akaba pe mayele o, apesa yungu ya nyonso, nini okoluka lisusu, la vie ezali etumba, ah mon cher ami e. Lelo ya yo lobi ya moninga e, kokamwa te tata, azala kamina yo e. Bosi la coca buana, tika chantage na kombo ya moto, bosi boboyana, zalana nu ata sportif moninga, ah mon cher ami. Yeah! Yeah. Wana avec le tout puissant Okeja. Ça danse, ah, ça bouge, oui. Toto danse, Liga danse. Bicho. Mama sana, kitasa mambo mingi. Tukuto kwetu kuna fata, kitasa mambo masaka. Mama simba, ya mama na neneo. Tosonga na biso na mboka, tobangi mayose ya. Matoka mingi, kati mambo masaka. Tosonga na biso na mboka, kitasa mambo mingi. Mama sana. Mama Simba, oh, ya mama na neneo, dosonga na biso na mboka, tobangi mayose ya e. Mangwa na dosa, desa e. Dosonga na biso na mboka, nitasa mambo mingi. Don't come in my head, I'll be there. Hold up. Yeah, Rogador. Rogador. Oh, boy, I'm a genius.